מלכה, אני לא מלך, אך למענך אתן את המלכות. יום עוד יבוא ואת תראי בחור כמוני לא תמצאי, ואת שותקת לא מתייחסת כמה יפה את ונחשקת. לא ויתרתי, לא נשברתי, סמלה אהבה. וואי וואי כמה כמה את סובבת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תתני סיכוי קטן לאהבה, לך אתן את נשמתי. וואי וואי כמה כמה את שיגעת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תתני סיכוי קטן לאהבה, לך אתן את נשמתי. את לא מלכה, אני לא מלך, אך למענך אכבוש את העולם. יש לי חלום, יבוא לו יום, תהי נסיכה בליל אהבה. ואת שותקת, לא מתייחסת, כמה יפה את ונחשקת. לא ויתרתי, לא נשברתי, מילי אהבה. כמה את סובבת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תתני סיכוי קטן לאהבה, לך אתן את נשמתי. וואי וואי כמה כמה את שיגעת אותי.